baliwa ya ndenge na ndenge na mokili oyo na kufelia ta baboti pe bandeko na nga lipe lipe kasi ata na leli nakozwa ninie wezalaki ngonga na bango ya yolelomo ya malobi moto na moto na ngonga na ye ya yolelomo ya malobi la vie des hommes la vie des hommes comme l'ombre une fois la lumière est partie on ne peut plus voir cet homme une fois le souffle est parti c'est pourquoi l'homme prépare-toi tu ne connais pas jour et l'heure Salomo na lobaki na kosepela na kende na ndako ya matanga na esika ete na kende na ndako ya feti lipe lipe pwete na ndako ya matanga wana nde pai ndeko na nga alali pwete na yeba Pwete na mibongisa Lobi Ekozala yanga Ya yo lelo Ya yo Ya malobi Lobi nazala kina ye Elongo Tosolo la kimwa miyo Eko malelo Bazo pesa nga sango ete Yazali na bomoite Eleke la kinga ya minyo Vena milobe la kina katia mote mao Mbomo hii ya moto loko la pololoyo Bonzenga natango wa malilio Natango ya moine kobeba peko kauka Wana lolenga bomo ya wana se Na mo yo ye Tika na milenge lepo la ye bimo kolo te Ya malobi Kolo sana ye te na bunga zela te na se na mo ye te Yolelo, yanga lobi